olduğu gibi bu sene 5. yılımız. Evet, Ramazan boyunca bizler yine sizlerle burada olacağız. Ramazan ayının ruhaniyetini hep birlikte burada birlik beraberlik içerisinde sizlerle paylaşacağız. Evet, öncelikle programı arz ediyorum. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, Niğde Belediye Başkanımız Sayın Faruk Aktoğan'ın açılış konuşmaları, hafızlarımızın Kur'an tilaveti, teşekkür ve çiçek takdimi, kapanış. Öncelikle sizleri başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizin anısına bir dakikalık saygı duruşu akabinde İstiklal Marşı'na davet ediyorum. Devam eden ve bu güzel ortamı, bu güzel atmosferi bize sağlayan Niğde Belediye Başkanımız Sayın Faruk Aktoğan alkışlarınızla açılış konuşmasını ve Ramazan kutlamasını yapmak üzere mikrofona davet ediyorum. Saygıdeğer büyüğümüz Mehmet Aslanbaş Hocam, değerli il başkanımız, il genel meclis başkanımız, belediye başkan yardımcılarımız, belediye meclis üyelerimiz, değerli Nidel hemşehrilerim, değerli katılımcılar, değerli davetlilerimiz, saygıdeğer hocalarımız, sevgili çocuklar, ben önce hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum efendim. Nide Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden belli ki bu 5.'sini düzenliyoruz. Ara vermeden her Ramazan'da, Ramazan ayının ruhuna aykırı düşmeyecek şekilde Ramazan kültür ve sanat etkinlikleriyle yine sizlerle beraberiz. İnşallah bu Ramazan'da da yine burada Ramazan'ın ruhuna aykırı düşmeyecek şekilde programları hep beraber icra ederiz. Bu sene 8 adet toplamda program burada icra edilecek. Ama burası onun dışında yine ay 30 gün Ramazan boyunca açık olduğunu da ben ifade edebilirim. Tabii ki Niğde Belediyesi olarak birçok alanda şu anda çalışmalarımız devam ediyor. Bunları tek tek burada saymak için şu anda zamanın uygun olduğunu ben düşünmüyorum. Hakikaten terafi biliyoruz, günlerin en uzun olduğu zamana Ramazan ayı denk geldi. Teravihten 11'de çıkılıyor. İşte buraya gelip toplanma 11-11.30 buluyor. Dolayısıyla zaman bir hayli geç. Hocalarımıza da Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ilgili fazlaca zaman bırakmak gerekir diye düşünüyorum. Tabii ki başta ben Ramazan ayımızın tüm insanlara, midemize, ülkemize ve Müslüman alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu Ramazan ayının inşallah dünyada akan Müslüman kanının akışının son bulmasına vesile olmasını ben temenni ediyorum. Yine bu Ramazan'da inşallah ki duaların kabul olduğu ay, yapılan ibadetlere misli misline sevapların yazıldığı bir ay. İnşallah bu Ramazan'da tüm inananların yaptığı duaları Cenab-ı Hak ben kabul buyursun diyorum. Hakikaten belki burada söylenebilecek en iyi söz bunun olduğunu düşünüyorum. İnşallah hep beraber yaptığımız dualar kabul olur. Bu Ramazan milletimizin, memleketimizin, ülkemizin, devletimizin, insanımızın birlik ve bütünlüğünün pekişmesine İnşallah vesile olur diyorum. Hepinize katılımlarınızdan dolayı ben teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunarken hayırlı Ramazanlar, hayırlı akşamlar efendim. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanım, çok teşekkür ediyoruz. Bütün hizmetleriniz için ve diğer hizmetlerinizde tabii görmezden gelmek mümkün değil. Efendim birazdan Kur'an tilavetine geçeceğiz değerli hafızlarımızla birlikte. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki oruçlunun uykusu ibadettir, susması tesbihtir. Amellerin misli açık olacak bir ay boyunca. Ben hemen hafızlarımıza geçmeden önce çok fazla uzatmak da istemiyorum. Çünkü bugün bir aylı geç başladık programımıza. Efendim bir ay boyunca 8 gece Bedirhan Gökçe bizlerle olacak. Cuma günü akşam Türk Müziği Konseri ile devam edeceğiz. Daha önceden de tanıdığımız bir isim Orhan Çakmak. Evet, cumartesi akşamı Pop Müzik Konseri, Pop Müzik Konseri Murat Köy'e bakan ve ondan sonraki haftalarda Cuma ve Cumartesi gecesi olarak devam edeceğiz efendim. Böylelikle hem eşimize, dostumuza da, sahurlarımıza, iftarlarımıza... بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله Bismillahirrahmanirrahim. Şehru Ramazan allazi ربكم ورب آبائكم Bismillahirrahmanirrahim. İza Bismillahirrahmanirrahim. نعي الفلك بأعيننا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون Ooh. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين والتين والزيتون وطور السينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم كلا إن الإنسان ليطغى كلا الفاتحة.